Sviđa se mi, ten voli, samo sivo i magli. Nekoj misli, liza men, to si tržen mračen den. Nikoj, nikoj ne zvoni, da popita kak si ti. Se takali, bez kasmet, nikoj ste mi navad, babno ste vrbio napred. Nešto ne vrbi, čekam druge dni. Но пък тогава знам, ще се оправя и живота ще съм да ти. Нещо не върви, чакам други дни. Но пък тогава знам, ще се оправя и живота ще съм да ти. А момичето ми онзи ден не поиска да излезе с мен. Каза ми да си вървя, с друго прави вече тя. Токото не ми върви, разколях се тези дни. Се търкали без късмет, нито ще минава, бавно ще вървя напред. Нещо не върви, чакам други дни. Но пък тогава знам, ще се оправя и живота ще съм на ти. Нещо не върви, чакам други дни. Но пък тогава знам, ще се оправя и живота ще съм на ти. Чакам други дни, но пък тогава знам, ще се оправя и живота ще съм на ти. А момичето ми онзи ден не поиска да излезе с мен. Каза ми да си вървя с други вече тя. Нещо не върви, чакам други дни. Но пък тогава знам, ще се оправя и живота ще съм на ти. Нещо не върви, чакам други дни. Но пък тогава знам, ще се оправя и живота ще съм на ти.